إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ده رسول الله عليه الصلاة والسلام مدني زندگی آغا تردید پر امون بیان اکلا چه دا بنو نزیرو چه دا دا یهودو یو قبیلو او جنوبی طرف تا پا مدینه کی عبادو نو داغیو سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلو اکلا داغیو دا دوکی و دا غدر او د وادي د ماتول د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم چاته سنوي د zarar نور کاو تر سوچ داغه طرفه به zarar نو ملو شوه مبن نذیر د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده وکړه الله سبحانه و تعالی خبر ورکو چې تا وجنی غزینه پاسې د مدینه در دی په سي سړی ورولې کو چې تاسو بل لس ورځې کې د مدینه نو وزي دایو ته ومنل چې موږ د سقطال کې وژنو صرف دمر د مدینه کې بوسیږي نه ځکه چې تاسو غدر او دوکي والای واجب ما ته ولو والای دي نه بسای دا لا قبر د ایمان والو ته دا دارالخلافه د اسلام مرکز د دینه وزای او د سبب دا چې الله سبحانه و تعالی د يهود سواده کړو د شرمولو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب فتورات سمع من لك ورانه وكاون الله سبحانه وتعالى وتفرمایلو زبتا سو شرموم مدلار بزد شرمولو اغه وقت وسراغه چې دیول شرمای نو د دیو ذ طرف وادي ما تول دله نبی تاسووزی هغه اراده وکړه چې وزي ځکه یې دل روح په تاریخ الله د نبی دا خبره څو وړه خبره نه وا او ناس الله په حقیقت ناوی د سفر د پاره اراده وکړه په دې مادهن کې عبد الله بن ابي بن سلول ورغه چې موزي زستا سو مرګره 2000 کزان دي ما سره غطفان قبیله ده ستاسو حلفا مرګری دا خبره شي دلته بنو قریزه دی خبره شي موږ ډیر شیخ لیکیو بس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ساده او همت مبه علی شجاعت ولور کرا کله کې په دې مادن کې غیر اجازه وکړه چې بس جنگ کوي او جنگ رنگ کار په مدینه کې دن مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه رسیدلې دي نه په دې کې چه خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر اورسیدند الله رسول علیہ السلام الله اکبر یو چې الله اکبر او مسلمانانو هم تکبیر وکړي چې الله اکبر چې د خلکو ځانتا د مرګ لپاره خپل کنده وکنستلا ځان خپل بزور هلاکی منګه نه هلاکه ول لیکن دیو ځان خپل بزور هلاکی فدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم صد مرگور و ناد مجاهدین اللہ شه تیار نرد ناس خلق دا وردیم خزی و بچی او پتی او داشین الالل لیکن خلق دا اللہ حکم براغ نرد تیار توری رواق استلی او پا بنو نزیر بنی ورالا اوی خلق قلاغان تنن وطل محاصر شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو محاصره کړ شپه ورځي د سیرت کتابونو کې راځي انتهایی داوا چې پنځل لسره دی دنه کورونه کې ناشتو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري بهارو نو دا ځنه به دی غشي راښتل او دا مسلمانان به خو غولا مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی ځنه جدا شي پله خیمه دې دې نه لری کړی او لکه شاته ولګه وې جدا چې دایو غشو ته نه راځي د دې خلکو څخه خوراکونه خرچې ډېرې وینې د محاصره اومده سي کنه اصل دا لګه ګرانی نبی صلی الله علیه وسلم د الله په حکم باندې صحابه ته ویل چې دې د باغونه یې دا وسېږي زړه زړه کجوري چې دې دې په ډېر خپکیږي ټول وسېږي صحابو ته اور واشاو نه دیو هم اعتراض وکړ چې ګوره ته په صاد د منه کې او خپل په صادونه کې دی تر دې کجورو سو ګنا کړی چې تاسو داسې زئی دې ته ولې نقصان رسوي او منافقان خاص منافقان یې خدای الله د دین باندې پویږي نه او نه د الله د شریعت په حکمت پویږي نه یو خو اعتراض ولای اخو چې مسلمانان سوي کې بس دې دواره اعتراض ور کوشې چې دا کار غلط یو عالم لیکلی وي د عام خلکو مثال دې دیشي خډیر وروړي پړلې خډیر خو به کړی بالغ باندې نه سي ولګي تجزیه کې دا شی غلط دی او دا صحیح ته دا خلکو د هر نه څه خبرې چې هغه د الله د دین غم او سره د درد او سره د هجرت دې لپاره کړې ده لوګي تیرې تند تیرې مجاهدي تیرې سخت تیرې اغی یو کار کوي نه هغه به صحیح یو کنه ته چې به بالغ باندې پروځي او خډر خورای دې کړه دې په امن امان کې ته تجزیه کې صحیح او غلط معلومه چې دا صحیح دی او دا غلط اکثر خلک دې څه کوي ته صحیح او غلط نشي معلومه ولې تر سوچي په دې میدان کې حاضر نه چې میدان کې شوی حاضری د الله د دین غم او سری هغه به صحیح او غلط معلومه ولې شي نو منافقان دا خبره کوله چې ردا تاسو غلط کار یو الله رب العزت دې شک د زایل کولو چې کله کله د عوام په ځین کې شک واقع کیږي د خورشته لکه د کجورو نه څه ګنا کړو الله دا آیت راولېږي خپل کتاب کې چې ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه علی اصولها فبإذن الله دا کومه کجوري چې تاسو پرې وکړل او کومه اواله دا د الله حکم دی الله دې امر کړی دی رب العالمین باندې اعتراض نه واری دی یاو دیم ولیخزی الفاسقین او دا اللہ دا ارادر جدا فاسقان دا ازمان فرمان بندگان دی ازمان دا رسول دا حکومن باغین شوی دین دا دا شرمو ما دا دیو دا شرمو اللہ پارم دا کارو او دا دیو شرمی که سلی پا خبل کجورو بانی پا باغون و پا مال باندی رزمانه تیره کری دا اگه پا گتلو دا اگه پا تربیت او سم دا سوگراش و رو تورواشی دا دیو مخامخ نخز دلیل شو شرمی کد الله د پاره دا کاروش په عزت ده خو چې د الله د پاره نه یو د شیطان د پاره یی نه دا خو به عزت ده خذلت په دې کې دا د دې خلکو د منافقانو د اعتراض ختم د یهود اعتراض ختم کوي دا لري کاروش حسان ثابت په دې کې شیرونه مو ویل چې وهان علی صرات بنی لؤین حریق بالبویرۃ مستطیر رسول الله صلی الله علیه و سلم داغه مرګورو ته دا ډیر آسان خبره وا چې بویاره لاخه کې اور واچاو او دا چې اور چې هغه خور اور ډیر لاخه وسې زلې دا ما ته زړی خبره ښکارانه شولا بل دې حکمت دامو سیرت کې راځي چې دا يهوديان بخیلان ډیرو په مال خپه کېدل ډیر په بل طریقې سره دیو دې خپل قلاګان نه راکوزیدل بغیر دینه چې دا مال ولا وسې شمال ولا وسیجن دی تا ډیر د درسیږي زکه چې په ټولو دنیا کې زیات بخیلان خلک دي يهود دي دو نمبر منافقین دی منافقان بخیلان دی دیو بخیلان دی بخل بگیر زید دی دنیا پا مال بان رزید کپا کی لتجدن اشد الناس اللہ رب عزت فرمائی دا سخت دشمنان هم دی عداوت للذین آمنوا الیهود یو دشمنان سخت دی دویم احرص الناس علی حیاتا دی که دا مرزونه دی دا دنیا پا زندگی دیر حرسناک دا ایمان والا سخت دشمنان او غد بخیلان دا دی یهود صفات اللہ رب عزت قرآن کریم کی بیان کری دا شنور صفات ملا بیان کری نو یو دا دیو دا خپا کولو دا پار دا کارو کارو نو بلی که یهودیان دیتا تیار شلو چیارا منگ استا خبر منو منگ را کزیگو او مدینه پریدو دیدی نزو اللہ رب عزد غطفان قبلی پس رکی موانا چولا چراشی مدد و سوو کی دلتا عبدالله بن عبای بن سلور بانی مروب را غم را پیدا مدد و سنش را سلح پی کولی خو مدد و سو نکلش بنو قرزو چی دی عقیم سا مدد و نکل اندغه کافر ځان لپاره دي شروع نوروب پی الله را واچو وقذف فی قلوبهم الرعب الله خپل فرمای ما دا یوزنه کې روب واچو یره نبی صلی الله علیه وسلم الله رب زده معجزه ورکړې و چې نصرت بالرعب مسیره الشهر یوم یش مزل بچ دشمن ته پاتیو دون لری بو نه غبن بل تر روب راته چې دا غدار روان دي د الله رسول علیه الصلاه والسلام کې روب روب و نه پدې يهود باندې سخ روب راغی په دې خپل خلګانو کې رپېدل نو راځي وکړه چې رمنګه را کوزیګو مدینه پریدو نو نبی صلی الله علیه وسلم د اجازه ورکړه چې صحیح ده د اجازه ولا ورکړه چې تاسو بعد مدینه نه وځي د علاقې کې نږدې بنو وسېږي لږ چا ته ځي لاړ شي او تاسو صدا اجازه هم دا چې خپل سامان نه ځان سوي سي د یو اوخ په مقدار باندې تاسو سامان ځان سوړل شي خو اصله به صرف نه وړي اصله به پاتي دا به تاسو نه درکوه باقي نور سامان نه تاسو ځان سوړل شي اشاره دي ترې چې موږ تاسو مال ته محتاج نه یو دا جنگ موږ د مال لپاره نه کوو چې تاسو نه صرف مالونه نشي په دې جهاد کې د کافرو ته خپل استغنا ورکول شي ور موږ د مال لپاره منډه نه وو دا صرف د الله د دین د خاطر که تاسو شرط ایمان راوړو نمنګ د دې سم نه ویو نو بلې کې دا بنو نذیر چې ده اگر اكوشلو د خپل کلاغان یورانه ولې یخربون بیوتهم بعیدیهم وعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار الله عزت فرمای دا کورن یورانه ولا دا ولی ورانه ولی یو دې لپاره چې مسلمانان به کې ونه وسی دا هرڅ د وژنه ورانه ولا بل دې لپاره چې دا دروازې او کوم کڼکۍ چې دي چې دا ځان سره بار کې ویس بعضی کسان دا بشونه چې دا غم ځان سره بار کړ په خان باندې زنانه او ماشومان به کې نه ول خپل سامان واخ روان شروع سبه دې کې شام روان شو سبه کې خیبر ته اکثر به کې خیبر ته لاړه مشران خیبر ته لاله کو حیید نه اختبا او سلام ابن ابي الحقيقه دا د یو مشران او دادی خالد او سلګي قبلي د دیو چې بعضی کورونا غا شام تلړ او یو د کورانو په ایمان راوړل نو د دې د وژن اړیستا خپل مال محفوظ کو یامین ابن عمر په نوم باندې يهودي و غي ایمان راوړل ابو سعد ابن وهب په نوم باندې يهودي و غي ایمان راوړل نو فاحرزا اموالهما د مالې پاسه ته مو شو چاو دې سمونه ویل نه چاو وجل په ما مدینه کې پاتې شو د مالې محفوظ پاتې شي په دې کې اشاره دې ته وکه دې يهود ایمان راوړ د دنیا آخرت دواړې ښه کېدل دنیا کې به د هلاکت نه بچوې په آخرت کې به د عذاب نه بچوې الله رب عزت دې ته ډېر غصه ده سورۃ الحشر کې د ټول سورۃ دې په اړه کې نازل کړو او دې سورۃ الحشر د سورۃ بنی نذیر هم ذکر ویل کېږي الله اذا کوم ماده مدینه وشړل کدا نه دی له ما بل عذاب ورکاو زکه سوچ عثمانه فرمانی کی زو صد کوم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کله په دی باندې جلاوتنی نه مقرر کړی لعذبهم دی له بل عذاب په دنیا کې ورکاو په بل عذاب گرفتارول په آخرت کې عذاب شته د کفر لیکن په دنیا کې بل عذاب ولا ورکاو د دې وجه دا د ذالک به انهم شاق الله ورسوله دې د الله د رسول په خلاف کې ولړ دي د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې ولړ او د الله قانون عام دا دی ځان د دې یوه د مبارک نه دی و من یشاق الله او سوچ د الله په خلاف کې ودرېږي د الله سبحانه و تعالی د خپل دین په خلاف کې ودرېږي فان الله شدید العقاب الله سق عذاب والا دې انسان له سوچ د الله په مخالفت کې ودرېږي الله رب عزت خپل نه فرمایي نه مني او دا په کارام د شته چې سره ځغنه فرمایي ونه کی او من یشاق الله د الله په خلاف کې سو کوتري دا د الله د غصې الفاظ دي چې دې ته کړی دي زدا یو شرم وي بس ته په دنیا کې نور به مولا ورکو خو زوس په حال دا بس ده کدا نه وي نه ما په بل هلاکت باندې هلاک ول ندیو د مدینې نو چې کله وصله نو په صورت عجیبه په یو ناشنا شکل وزل شکل هغه دا و چې مغنیات یې را وصل مغنیات هغه زنانه چې هغه سرودګری دي او دمانی دی زمان پا اسطلاح کی دمی کزی اغا او شپک سو خان دای بار کل سڑیور پسی وروان شو زنانا و ما شمانی بکین اولی دی او دا سرودگری زنانا مغنیاتا دا تی مخ کی دی و دیور پسی او چنبی وی لگی دی و اشعار وی او دی مصر لگی ویلا زرکی که غمو لیکن ظاہران زان خوشحال اخکارکاو شرا خرجنا بكل عزه من په عزت باندې ووتلو موږ دسي شړلې شوې نه ګویا کوم په عزت باندې رواني ځان عزت من کاو یو سره چې الله سبحانه و تعالی ذلیل کړی په کفر باندې په خپل نه فرمانی او هغه دسي شړلې کی هغه یقیني ذلیل دی اگر که هغه بسان ته عزت من وای ځکه نه عزت ولای په دې سره نه عزت من کی سره داوا و کی د الله په نسبت باندې ذلیل خلق داو دا د یو بشر عربو کې واورېدل شو را خبره شره بن نذیر وشړل شو يهودو کې وشرمېدل د الله په نس باندې وشرمېدل د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د مدینی والا په نس باندې وشرمېدل خو دې د چې بډم ته حالت کې وتر او دا یې نه اصله پاتې شولا 50 زغری دا د نبی صلی الله علیه وسلم ونیولې 50 به زی خودونه د وس په ټوپوي چې په سر باندې کې بدلې کیږي او درې سو سلویخ توری دا تیونی ولی شوری دا دیو اصلی هوا او مالونا تی پایدی شلو زمکا باغونا او نور اموال بازی اغا تی پایدی شلو سیزان سویولو سی تی پایدی شلو بنو نزیر خلال خیبر تلال پا خیبر که نور یهود و سیدل داغی خوال وارد از دا چلالن دا حوی ابن اختبا او سلام ایم بالحقیق دا مشران یهود دی چه پا تورات بانی پویم دی او سادات دی سرداران دی نو دا خیبر سرداران دیو جور شلو دا دیزن اشلال علتو تا سرداری ملاوا شلو مشریو تا ملاوا شلو یهود دا دیو تابیش چلک دا کسان چی دی نرا محجر شوی دی دا مدینی نرا غیلی دی نو اغیو لا اکرام وکاو احزاز ورکاو پا خیبر کی ولا دیر احترامانه مقام ولا ورکاو الله ولا نور کاو فایو ظاهران په خپل ځان باندې مشران کړل کني الله ذلیل کید کړه چې الله تعالی قادر ستره روان دي الله چې چاته په غضب باندې شي اغلب څوک عزت نشو ورکوله تعز من تشاء وتذل من تشاء دیو قال تعالی نبی صلی الله علیه وسلم دا مالونه ټول پاتې شول په دې کې د صحابه په ذهن کې داراله شر دا مالونه موږ ونیول نو دا تقسیمول پکار دي غنیمت ده حلال مال له حلال مال تقسیم اول بکاری الله سبحانه و تعالی چې راولې ګل چې دا باندې تقسیم وي دا مال ټول دا مال فیر دی مال فیر مالونه دوه قسم دي یو مال فیر په اسلام کې یو غنیمت دی غنیمت دی توای چې مجاهدینی په خپل زور باندې د کافرونو ونیسي حمله وکړل څه کسان ته شاته ناسي سمخ کې او حمله وکړه په کافرو باندې دا غنه غاړه ونی او دا غنه جاز ونی او دا غنه اصله واخستا پیسې دی واخستله هر شي چې دی واس دا غنیمت دی او دا حلال طيب د ټولو مالونو زیات حلال په دنیا کې دی دی اگر کدي کافر په زنا پیدا کړي که په غلای پیدا کړي که په سودی پیدا کړي خو د مسلمان لپاره انتهایی حلال مال دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کسب وو بهترین کسب په ټولو کسبونو کې وي هغه د غنیمت دی چې غنیمت د کافر نه حاصل اول دي کې اسلام غلبه د کفر ذلت او مسلمان ته حلال مال ملاویدل. اگر کدا مقصود نه دی خدا به خپل زمنن روست راځي، مقصود به مال نه دی مسلمان، خو مال به خپل راځي. د الله لپاره سو قرباني ورکی، الله د چا قرباني نه ضایع کوي، دا د الله اصول. مې وځي ته غنیمت وای، دې مال فیره فی مال هغه ته وای چې د کافرونه د جنت بغیر حاصل شي. کافر ویریږي ته وتښتي مال پری دی. د مسلمانانو د توري د لاندې مال پاتې نشي، اسی ایوبانه رو براشه یا صلح د مسلمان سوګي موږ بدون پیسې درکو خیر ده، یا جزیه راولېږي جزیه دون جزیه موږ نه واخلې، یا هدیه راولې کړه چې دون هدیه ته په ډالې موږ نه والې، او هغه امیر د مسلمانانو قبول کړي، نو دا و به مال فیوی. مال فی دی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حکم داو د غنیمت په حکم لاول وره به د فی وره چې بده تر منی پوهش الله په مشیت باندې غنیمت دی توای چې د کافر نه ونی ولې چې په زوره نو دا به پنځه حصے شي، د مال څلور حصے به مجاهدین په مابین کې تقسیم شي، څلور حصے دا غیو دی زکه چې ایو خواري کړی دا الله دا خواري نه ضایع کړي په دنیا کې بدله ولا ورکړي، او دا پنځمه برخه به بیت المال کې واچولې شي، امیر د مسلمانانو ته ورکړي شي، هغه به دا دین په کارونه باندې لګي خپل جن کې به غم نه شي. او مال فیصله دا ټول بده داګه دوه حکم دی، یو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې، یو رسته زمانه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې حکم دا و چې ټول واک پکې د الله د رسول چلی دا چې هغه پیسې کول، او داګه د وفات نه بعد به بدن بیت المال کې وي، خلیفه المسلمین بادشاہ بره لګي، دی باندې بلارې جوړي، په دی باندې بده یتیمانو تربیت کوي، په دی باندې بده کونډو خدمت کوي، په دی باندې با هغه سوچ دی دین د پر ځان وقف کړی دی، غیلو وب کې تنخواګانی ور کوي. په خو دي علما ته وړي تنخواګانی د حکومتونو میرویدلې، په دې وجه چې الله دین ته ځان وقف کړی دی، نبی بوله سرکار نه بوله پیسې ورکولې. اسلامي خلافتونه ګډيري فیدی د عوام مسلمانانو سره کونه جوړول او لارې جوړول، داغه لپاره د تعلیم اسباب مهیا کول، او د اسلامي خلافتونه کې سی تعلیم ورسره ورسره په دغه پیسو مال باندې اسلحه اخستل او طاقت پیدا کول د کافرو د مقابله لپاره، لکه د الله نبی سره قضا وا چې دغه مال به راوخستنه د خپل اهل لپاره وي، یو کال خرچه ساتله دا د بن نذیر مال به راوخستنه، نور مالونه یو خپل به بیان به د کال خرچه ورکوله، یو بیبی ته د یو کال خرچه ورکړي، دونه ساده کال خرچه شوله به به ورکړه به د دینه دا معلومیږي چې د خپل اهل لپاره خرچه ساتل دا د توکل خلاف هم نه دی، دا بخل هم نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیان خرچه د کال ساتله، زان د پاره به سبا د پاره شي نه ساته، ما کان ید خیر لغت سبا د به شي نه ساته، توکل زان د پاره کا وه. خود خزه د بشو به باره کې د شریعت کړه دار چې دای په باره کې الله ته زان سپاره، خو لیکن خرچه هم تور کې ذمہوار دی د کال خرچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. کم خلک چې هغه تصوف کې نه نوتی او د اسلام د اصولونو خبر نه دی، هغه د څه کوي چې خزه پری دی بچي پری دی وسته ته وځي، وځه الله ته مو سپاره دو حلاله چې بده باندې وتل نه سفر دي نه سول سنتي سمستحب ولا نه، دا انده پری دی نه، دا په دې ګناګار دی. کدا د دین د کار د پاره وته هم ګناګار دی، وجه دا غزا ده چې د دې خزه د بچو خرچه په الله کولې شي، دا صحیح خبره ده چې الله بندگان دغه رزق ورکوي، لیکن تیزی موار مقرر کړي الله پتا فرض کړی دی چې ته د رزق پیدا کا، دا پتا لازم دی چې تی پرې دی. نو کفا بالمرء اثما ان یضيع من یقوت، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله اصله پوره ګناګار دی چې هغه څو ضایع کی بربادی کی چې دوله خرچه ورکوي، ته پلاری او بچی دی ضایع کړه، ته پلاری خاوند دی او خزه دی ضایع کړه، پرې دی کودل اندسه نه بده ته ګناګارې کی خرچه ورکول لا پسوی لازم دی. کوم سره چې خرچه نشي ورکول نه شي پیدا کوله، نو خزه دا مطالبه شته چې هغه قاضی له ورشي ته وایي چې ما دې طلاق کړه دا خاوند ما له خرچه نه راکړي، ما دې پرې دی هغه دا مطالبه کولې شي چې خرچه نشي ورکول، دا خرچه بوله پیدا کوي. مقصود دې خبره کې ده چې دې حدیث نه دا فائدہ راوځي چې الله نبی یو کال خرچه بساتلا، فقې به نور احکام شریم به مرتب دي چې کال خرچه څوک ساتای کی زکات نه وي، دا خرچه لپاره چې کم مال و ساتای کی زکات نه وي، غنم جوار وربشي وغیرہ د شینې چې و ساتل، او پیسو کې زکات دي، پیسې چې دا سره سپین دي کی همیشه زکات دي، او د پیسو نه بغیر که نور سامان دی و ساتنه کی زکات نه وي، چې د خپل اهل خرچي فقطا. مقصود دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کال خرچه بیبیان له ساتله ځان له بینه ساتله او باقی مال به راوخسته نو غریبانو خلک لري کې ودونه کوله د کونډو تربیت به پکاو د یتیمانو به پکاو خپل خپلوان کې به کم کسان مسکینان او غریب به احسانات کاو او باقی مال به راخسته نو د جهاد لپاره به پیاسله خاصله نبی رسول الله دسی زمونږ د زمانه د بادشاہانو به شنه غافل نو په دې آیات عمل کاو چې واعد لهم ما استطعتم من قوه الله فرمای کافر د لپاره طاقت تیار کړي اسلحه هر قسم شوی دا تیار کړي د کافر د مرګ لپاره دایې د ختمولو لپاره ولیک چر دا تاسو ری نترهبون به ادو الله دشمن بدن یری او کدا د سره نه نیو بدن نه یری لکه دې زمانه کې په موږ باندې دا کار کړی شوی زمونږ د مسلمانانو نه کافر نه یریږي وجه دا ده چې اسلحه نه تیار کړي کافر خدای الله نه یریږي د اسلحه نه یریږي نو الله نبی با اسلحه تیار والا په دې باندې به پښتونه په سمانه کې اصله هوا صغری وی توري وی نیزی وی دا به خستلې او دا به جوړولې نو بدی کې الله رب عزت دایته راولې ګل چې ګوره دا مال دا به تاسو تقسیموي نه دا ټول نبی رسول ته اوس پاره جواب یې سکیا به کوي او دایو فرمایل چې وما اتاکم الرسول فخذوه رسول الله صم چې کوم شی درکې هغه واخلې وما نهاکم عنه فانتهوا د سش نه مشه منکې دا نه ځان اوساتې د جمعه یو چر داسنګ موږ له دارانه کو دایرا کنا ته امتی ته تابعداري ته بنده د الله ای ته به خبره منلو علي چا غیر کی واخله چا غوي چې نه ست حق نه دی نو بس ته به کی به غوته نه زکه شي مؤمن بندم دی د وای چې د الله رسول بده شي من قایدی تابعدار به خبره منلو والا به هغه خپل راه په شول والا نه چې رزما راه د شه د ازما کل له شوای نبی صلی الله علیه وسلم دراوله کې دغه مال غالبا مهاجرین کی تقسیم للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون دی لزک ورکا مهاجرین لا د مکه نشو غراغلی وجدا وجه دی د الله لپاره خپل کور پر خوسته او خپل پټیم پر خوسته او خپل تجارت عمل د پر خوسته صرف مجرد راغلی مدینه ته د الله د دین د مدد د خاطر شکر لنو راغلی چې د الله دین غالبه کې فقط خپل مزي پر خوسته وي د دین د غلبې د خاطر الله فرمایي چې دا مال غیلا ورکړي ځکه دا ډېره چا د مرتبه چې د الله د دین د خاطر خپل مزي پر خودل خپل مال پر خودل خپل جهادات پر خودل د دنیا عيش ماش پر خودل چې د الله دین غالبه شي دا ډېره چا خبره ده چې په خپل باندې آسان له خو عملن ډېر ګران کار دي نو دې خلکو سره مدد به پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضرینو کې عمل تقسیم کړو یو دو انصار له هم پکې ورکو سهل ابن حنیف ابو دجانا الانصاریین رضی الله عنهما وجدا وجدیو غریبانو فقرا وډیرو نو په دې کې اغیلم حصہ ورکړو په دغه سره د هنجر کې الله د مهاجرینو صفته موږ جوړ ډېر خولي خلې دي د الله د دین د خاطر غوره هر څه پریدي د صادقین رښتینی مؤمنان هم دایتي د انصار صفته دې بګو چې انصار خو خلې دي چې دیو ایمان راوړل دی د مهاجرینو نه مخکې مخکې کور تیار کړی دی مدینه تیار کړی دی چې خلک راځي کور تیار کړی دی او دا څنګه خلک دي چې مهاجر راځي نه نه خپکی د شنو وجهه مدینه راته ډاکه شول او دا بس کیږي مونږ به خرچه کم ځنه پیدا کوو دا د غلط خلکو خبرې چې هغه خلک راډی شول کې د کم ځنه به خورونه الله جل وی له زکر کې دی په پر اخیر اس و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه او یګه دا صفته مو چې خپل به وږي او بل به شی ورکاو اما شوره واقع کې رزيد ابو طلحه رجلانو درسه راځه مل مرغه ودا دغه په بار کې نازل به د ټول انصار په بار کې دا قاعده و ودل به سول مل مستوب کې کور کې خرچه وکړی څن نو نه به بیان په کور کې تشانس ابو طلحه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مستوب ورکم کور ته بوته او مسلم دی ویل چې درسه راځه مل مده اکرامي بکار دی نو یو چې خوراک نشته سره د ماشومان لپاره خوراک دی وځه دا نو ځکه دی سار الله ستړي ولا ور به کې خو د دې له دا خرچا د ملمت را نقل کول واړي ماشومان یو ځکه لاو کم خوراک شي هغه تیار ک هغه ډېر لګو ملمه ځان له خور نه تر سوچ دی وسر کینې نه دی وې سمړه کړل د دې لپاره په چل کې دی و مړ کړل چې دا ملمه وکړي مونږ یو نو حدیث کرا جی و با تا طاویین اخپلا هم وگی ما شمانی وگی و دکرل او ملمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولکا اللہ رب عزت وحی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وکرل ابو تلحوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاوی دا نو توی فرمایل الله نبی چې لقد عجب الله من صنيعكما الله تعجب کړی ستاسو دې کار دې کار باندې الله رب عزت تعجب کړی چې تاسو ناشنا کړې خلکو بچی وږي د کول ځان وږي کول او یو ملما مړول او دې د ایثار وای وي سرون اعلان وځم بل شی ور کول خپل ځان رسته کول ډیر د اسلام دسی خبرې دي چې موږ یې نشته ده لا پیژندل من دې ایثار بل لکه خوراک وړاندې کول بل په خزه کې کېنول بل په سیټ باندې کېنول بل دره حد ور کول او ځان لپاره ادنازه قتل اوس دی وخت چې موږ هدي چې ځان لپاره دره حد ګور لاو چې ځل لپاره حد کې نور اچھا باندې چلوش دا د ټول انصار صفات د ټول انصار الله دا صفات ور ولا یجدون فی صدور حاجه مما اوتوا نبی صلی الله علیه وسلم مهاجرین له سور کول نجو په نه خفه کېدل چې څنګه دی لور کوي موږ له نه راکې دا بیا نه ویلې او الله د نور مؤمنانو صفته موږ چې رسترال او ایمان یې راوړو نو دا کسان چې دی په خوانو مؤمنانو ته لګي دي دعاګانې کوي چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم او به منافقانو په یو رکو کې سخت عمل کړی دی الله پاک او ردی په کړی چې دی منافقان ته نه ګوري چې دی یوه سمرګری کیږي ستاسو نن دی دعاګین نه دی او درو قسمونه کوي او وای یهودانو توای که تاسو وصلی منگ دست رو وزو او که تاسو چا قتال که منگ دست رکو اللہ پا ایو بانی ردونه او که جدا دروغ وای لانتما شد و رحبتن فی صدوره من اللہ تاسو ندیری دیگی دا اللہ نا کمی دیگی دا منافقان تر قد مخلوق ندیری دیگی دا خالق نا کم دا مخلوق دیر لحاظ ساتی دا خالق کم لحاظ ساتی دا ایو طریقه دا تاسو جنگ نیشی کولی اللہ فرمائی مگر پا کلو که دن یا پا کوتا که دن بی بجنگ کی لیکن مخامخ میدان تنیش راواتلی نبی رب العالمین دا غیو لیو دمکی ور کرده دا ایو لمثال لاوڑه دا که دا غیر مقصود دیدی دمکیو لدا ور کرده دا کمثل الذین کفروا قریبا ذاقوا وبال امرهم نزدی کافر نده برت واری اللہ سنگ اکل پا بدر که حلاک لل بنو که نقای حلاک لل نور کفار حلاک دیو هم دسی حلاکی ولی دیو دسی ورانه که اللہ ماغ دیم بدل شوی اما نده کن سزا بوله واری نور سره یو مثال لاوڑه و د دې منافقانو مثال د دې لکه شیطان شیطان انسان به وځي چې ته وایې چې او کفر کافر شي دا کفر کار شروع کی دا وځه سمرګرم فلما کفر چې انسان کله کافر شي قال اني بریء منک شیطان دې براءت اختیار کیږي زه به سمرګر نه یم اني اخاف الله رب العالمین زلان یریګم فکان عاقبتهما انهما خالدین انه في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله ولا داس زاور کی جدوڑ ورته بوزي شیطان ورته لاجو دا چاته کی دعوت ورکړه دا دواړه نشاره شو دي چې يهودم جهنمين دي او دا منافقان جهنمين دي چې دوی د غلط دعوت ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې د يهود سمرګري کې نورستانه یې رکو کې الله مؤمنان ته تنبيه ورکړه چې ایمان والو تاسو ګر دي منافقان به شانت نه شي تاسو د یهودو په شان نه شئ تاسو حال به بدلی تاسو به صحه دی هغه بدای یا ای الذین آمنوا تقوا الله الله نه ویریږي ولتنظر نفس ما قدمت لغدا سبا ورځ له تاسو ته را کړه د قیامت لپاره تاسو کوم مجاهده کړی دا کوم مالم لګولې دا کوم خواریم کړی دا داغه لپاره ځان سره حساب وکا الله نه به ویریږي بیرسته فرمای ولا تکونو کالذین نسوا الله الله غره ير نه کوي تمنا زقانه به شان منافقان عدد داله چې الله ته ير دي هغه باندې هیڅ پروا نه شته تاسو به څنګه جوړیږئ چې تاسو الله ير کړ الله به تاسو نه غرزان ير کی الله نه چې غافل شي رب العالمین براول کی یتابه تخپل ځان نه غافل شي تخپل ځان د پاره د فیدې کار بونه کی زندگی به ټول تیر شي او دون د یو کاسری به مقدار کار بدنی کړي تخپل ځان د نجات او د بچاو د پاره سمره چې سړی ته الله ير دي دمرا د خپل ځان د نجات د پاره ډیر کار کوي او څومره چې شاینه الله یې دمرا د هغه ژوندۍ اسې تیریږي والله غره یې نه کوي به فرمایي چې اور ولا جنتین برابر نه دي ټول ګډیر فرق دی او ویروس الله دا خبره کړی چې دا قران چې دی دا ګډیر عظیم کتاب دی دا کې غربان الله یې مارا لګل کنه هغه کې بعجزي پیدا شوی وي هغه کې بخښو وي هغه بد الله نه یې دل چاودنه به د الله یې دی او تاسو باندې قران نازل شي انسان هیڅ پروا هم نشته ده دومره اثر در باندې ونه کو منافقان باندې قران اثر نه کوي او ایمان والا باندې کوي سوچي قران ته بد ګوري چې دا اثر کتاب نه دی دا اثر نه کوي دا نفاق ولا خلک قرآن دا اثر کتاب دے دا درنا کتاب دے دا پا انسان کی یر پیدا کئی دا پا انسان کی دزر نرمی پیدا کئی کما هو الواقع بے اللہ رب جزت پل سی بتونے ذکر کرشے گو رہے دس لی اللہ دا کتاب را لے گلے دے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ده صفتنا الله ولا رودي ديبان دير عجيب زين سازي الله كيد بندگان فرمان دي جدي سوك أهل پیداش دي آياتنا دي آياتنا أهل نشت دا دون خواقه ومزيدار آياتنا دي جي دا زرد جوهول آياتنا دي دا صورت حاصل ملن بیان کاؤ نبذی کی اللہ رب عزت دا یہودیان و سرکوبی داؤں کا جدائی ختم کرل خیبر ایوز ابل دے او شرل منافقان تیر دنکی ورکرل او ایمان والاو تیر تعلیم ورکاؤ جد دری رکو گانی دیو رکو دا یہود بارک دا بلد منافقان بارک دا بلد مومنان بارک دیر خود دعوت دے پدی صورت کی پدی طریقہ خدا بنو نظیرنا مدینہ خالی شولا دلتا امن امان سنا صدر اجه که پیدا شو او غلبه ده اسلام رالا نبدی که ده اعرابو ده ده باندچین عدد داده چی مالونه شو کولو غلاگانه کولو فسادونه کولو نو ده غطفان قبلی بازی ولی قبلی وی چی بنو محاربه و تایو بنو ثعلبه و تایو لاغیو را دو که چی مدینه بانی عملک مسلمان ته بس ټول خبر دا غوښه لکه څنګه متوجه کړی دي د دنیا د هر کفر اجازه شته خو سره د اسلام اجازه نشته په دنیا کې د کافر مزاج داسې دی همیشه د پاره وس نه په خوانه دا شروع چې اسلام دل نه پریدي نور هر څه دل پریدي يهوديت کوا نصرانيت کوا هندوشا سکشا د اور عبادت کوا د کاني کوا د هر شي عبادت چې کوا خیر رسوبه د سنو خوشي او د الله بندگی دي شروع کړی دي نه پریدي نو دی اراده وکړه چې مدینه باندې حمله وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او خیر شخصیت وو کدا خلک راشي په مدینه حمله وکړي د مسلمانانو هغه اوروب هغه به ختم شي د مسلمانانو د روب د قائمولو او د دې کافرانو د سرکوبۍ د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه نجد اراده وکړه چې نجد غطفان قبیله په دې نجد کې اوسېږي د یوسره مقابله وشي او دا څلورم کال د هجرت ده تقریبا ربیع الثانی میشته دغه زمانہ دا شپږ سو پنځشتم د عیسی علیه السلام د برکت سره نه بعد دغه زمانہ دا د اگست میشته په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځو خلل خپل صحراونه کې مزل کولې په مدینه باندې یو صحابي هغه امیر وګرځاو سباع می عرفته او ته وو دلته په مدینه کې پریوخد چې تبا منځنه ورکه او جنده علی رضانو لورکل روانش نجد الاخیر دغه قبیلی چې دا چای اراده کړو اگی باندې وارل چې وارل نو د مشرکین چې اگی باندې رو براغه نشته پټشلو وته کې دل سو یو طرف سو بل طرف سم مقابله ونه کړې شولا نبی صلی الله علیه وسلم ته زمانه تیر کړل او په علاقه کې عرب خبر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج راغله دی علاقه ته د زر په مقدار باندې فوج نبی صلی الله علیه وسلم ساخسته په دی وخت کې زر فوجان زر مجاهدین ځان سره اخیسته دا غزا نبی ته واپس راغی کوم جنگ غړ په کېونه شو له باز خلک وایي په دی کې غزوه ذات الرقاع شوې ده خدا خبر د تاریخ په لحاظ سره کمزوري ده غزوه ذات الرقاع چې دا غروسته زمانه کې شوې ده دا خبر د غزا نه بعد شوې ده لکه روسته دا تاریخ ان شاء الله تعالی راځي خو اسی په دی اعراب باندې یو جګړه ورغله دا غیری دي نبی صلی الله علیه وسلم روجل بیت را واپس شو فیاده پا دی غزوه که داوش کنه چی پا کافر رو براگه چی دا مسلمانانو طاقت دو نشته ده چی پا دست دوری زیونه که دا خلق چی دی قومونا قبیلی اگه کتا کولی چی زلیل کولیش و دا روب دا کافر پا زکر وستل دام یو پورا جهاد ده دا مسلمان دا ترقیخ کاره که دل دام دا جهاد یو نو آده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت را واپس شو لګي ورځ لا تیر شوی نه وی چې به دیمه غزوه چې هغه ته غزوه بدر وای الثانیه غزوه بدر الثانیه غزوه الصغرى متوای بدر الصغرى او غزوه بدر الاخره هم متوای دا غزای بدر چې دیمه غزوه دی توای یو په بدر غزا باغ په دیمه کال باندې شوی و به د هغ غزا په شوی په دریم کال باندې د پسلوم کال باندې به بدر غزا شوی او دا اصل کې هغه وعده پوره کولو چې ابو سفیان ویلیو په هغ غزا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې موعدنا بدر فی العام القابل راتل کې کال به موږ بدر ته حاضری کوو جنگ وکړو نبی صلی الله علیه وسلم چې بالکل ټیک ده دا ورځ چې راځي د شعبان میاشت او رمضان ته میاشت پاتې وده شي وخت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده خپل مرګور نه یو نیم زر کسان دي یو نیم زر مجاهدین ځان ثواب واستل او روان شو او مدینه باندې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي چوند بستر غو دای د مسجد نبوی امام مقرر کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ بدر پر او 1 کیلومتر مزل د مدینه نه مکې ته سړی زینب دي چپ طرف کې دا بدر راځي به چې سرک باندې سړی ګوري نه کی طرف ته بورډ ورکړل دی چې بلار باندې کله سړی زی او 1 کیلومتر د مدینه نه جدا دی تر کله چې ورس کې شل میله مزل کیږي په پیاده په کوم شل مزل کې شل میله نو دا دوه ورځې کې دنیو ورځې کې دا و والته ورسېده مشرکین چې هغه دغه ځنه روان شو ځکه چې وعده کړی شو و نو ابو سفیان ځان سره 2000 فوجان هغه راوخستل د مشرکین 2000 کسان دی یو نیم سر دی هغه 2000 پنځوس سونه وسره دی او خان وسره کډی دی او نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزوه کې صرف لس سونه وو دی بل چې بدر د ځنه لس سونه وسره دی او یو نیم سر مجاهدین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چلته ورسید په دې بدر کې اته ورځې تیرې کړل په انتظار دی چې اوس به مشرکین راځي او مقابله وکړي او دا مخکې نه دا په عربو باندې حمله د دې لپاره وکړه په دې باندې چن باندې چن چې دا لار ځان ته همواره کی ولې په شرط د کافر سره مقابله ای حضرت دا باندې واندو والا چې کی می دین زموږ دشمنانی او په دې باندې روب را نشي دا یو به دا غه طرف شي دی به مخکې نشي نو به برګیر مدد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ارتیا وانه په دې کې اته ورځې ځلته تیرې کړل مشرکین وی را روان شول مره زهران علاقه ته را ورسېدل چې دا د مدینې نه یو مرحله لري زیاده مره زهران یو اتیا کیلومتر یاد دین زید یا د سنن مبزید دی دومره لارې ولا فالله سبحانه وتعالى د دې خلکو زړه کې روب واچو ابو سفیان چې وی را واته دا اول نه د سستو د دې بدر د نوم نه یې درل چې په دې بدر کې مونږ دیواله شوې د سنې چې ورشو به چر تا غشنه چکنی نشو ولیکن هلته وعده ده د عرب عادت داره چې خپل سر نه کته کوي بدري پکې ډېره زیاته ده مره زهران ته چې راول سال د دما وکړله یو چینه ول مې جنې وته ویله د هغې په غاړه باندې دما یې وکړله نو په دې کې ابو سفیان وایي د خپل ملګري مشران را جمع کړه دا یې ورته وویلې چې رسه کل جنګ مناسب نه دی وجه دا ده چې قهد دی بارانونه نشته دی ګیاګانې نشته دی نو د یوخان له ګیام ورکول پکار دی سړی ګیا ولا ورکوي او د هغې پی خوري او په لار باندې روان وي مقصد ته ورسېږي نو دا جنګ به داسې وکړو چې وروسته به کړو بل کال ته به وکړو پرېږدو خو یې نه خو زمره ده چې بل کال ته به وکړو څنګه وخاخه دغه ټولو دوی چې ټیک دي د دې نه معلومېږي دا چې چا مقابله ونه کړه چې نه خامخا زور رنګ شي او یاد واه چې دا یو پزرو کې مروب وو د مسلمانان نه ریدل الله سبحانه وتعالى خپل نبی ته ډېر روب ورکړي او کله چې په حق باندې کلک رواني الله ولا روب ورکړي په دې کې ابو سفیان زغ واپس کیم ټول فوج یې زبیدا واپس مکه ته لاړ نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې په انتظار انتظار په دې کې د الله رسول ته هیڅ تکلیف ورونه رسیدو په عرب باندې روب راغی چې ګوره د الله نبی دونه طاقت والا چې مشرکین دروځي او یو چې تختیته په قریشو باندې پټ روب راغی ایو خپل ځان نه کته کاوه خو لیکن معلومات وته وشو چې موږ ضعفای کمزوري مقابله نشو کولای نور خلکو هم خسته شهرت وشه او مسلمانانو ته دا څه د مرور رسیدل چې التا تجارت وي وکاو په یو روپۍ باندې 2 روپۍ وګټلې نبی ته واپس رااله تور دې پس الله هم ته رضاش وعده هم پوره شول او روب په دشمن باندې واچولې شو او غنیمت هم الله ولا ورکا واجر هم ولا ورکا غنیمت دغه شي تجارت یې وکاو پیسې وګټلې د ټولې پیسې وشولې او په دې غزواتو کې اکثر حربي عصبي جنگونه شوي عصبي کار کیږي نه غالبا په دنیا کې دا طریقې شي دغه دیراله واغه دیراله دا خبرې ډېرې وي او حقیقت کمی د دې وجه مسلمان له توکل او د الله په ذات باندې ځان سپارلو او د الله د حکم په باندې کول داونه مکار دي سره به د تعویل ماویل نه دې نه دې په کار کې لکه دغه دی واغه دی په دې خبرو باندې سره د کار اوسي او مقصود د شرین پاتې کیږي تک هر به اصحابي او سبق اصحاب احزاب کې مبا یې کی ان شاء الله تعالی یو مهمه غزوه نبی صلی الله علیه وسلم په مشرکین باندې رو راغې بیت مدینه ته راغې دا غزوه بدر ثانی وه چې په دې کې غزا و نه شو له صرف دشمن باندې ایر ور واچول شو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې و سیدا د مرګورو مابین کې تربیت یې کاوه خدمت یو پنځه شپږ میاشتې پسو چې پنځم کال د هجرت دا شروع شو او ربیع الاول میاشت تقریبا نبی صلی الله علیه وسلم ته استخباراتو او دا غوږی واسیز خبر راوړل خو چې دومۃ الجندل علاقه کې د عربو باج قبیلی دی او غلارو سره وزي مسلمانانم پازابوي او په لار کې څو تیری کې داینه مالونه مخلي او غلاګانې کوي لارې شو کې دی دی دومۃ الجندل والا چې دا دومۃ الجندل والا قدا شام تقریبا دا د مدینه نه پنځل سره چې مزل له وتا او دمشق ته پنځور چې مزل دا غینه حال تقریبا د جن غیر باید رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه روان شو ځان سم مجاهدین واخستل تقریبا زر پورې کسان ځان سره واخست او روان شو په مدینه باندې یو کس عبد الله بن رواحه رضی الله عنه هغه مقرر کړ چې تبا منځونه ورکه دته نائب الخلیفہ وای د خلیفہ نائب مقررول د بقایر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې وای دا طریقې اختیار کړل چې د ورځې به پکند کې پټې دا یو ځای کې به سوري د ناشته په آرام مزل به نه کاو چې څوک ویني او د شپې به مزل کوي د دې لپاره چې به دشمن باندې ورشي او د غفلت حالت کې به ورشي د ورځې به پټې دا د شپې به مزل کاو د ورځې به پټې تر دې چې هغه لاخې ته ورسې دا قبایلو د دوه متل جندل ته چور ورسېدو نو چې وی قتل ناوی په پر کورونه کې نو چرتا او ری دلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پټ شیو کورونه بل کوښلو نبی صلی الله علیه وسلم ته دی راشو لګي ورځې تیرې کړلې او مجاهدین به لسلس او شل شل او درس لګل چې تاسو وګورئ دې چرته په کندو کې بغرونه په علاقې کې به قتل خو یو مل مخه ورنه دونه لري تختیدل الله پیدا شروع را شوره دا قوم گڑی بزی او خان اگر پا کورون کیو ندائی ترا واقستل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزی نبی تا واپس را گئی جنگ پا گیو نشو غنیمت ملاوش او خان گڑی بزی دا کافرون نیولو دا ندحشت گردی دا نحرام خوری دا نظلم دا ذکر ظلم دا دنگ خلق دا چی دا حق تا بیداری نکی دا اللہ پیدا کلی خوری بندگی لدی فل طاعت لی پیدا اگر نکی غلاگان قتلنا او مسلمانان پازا باولا دا دی نکی اسلام تا سنوائی ندیو دا کارکاون مالونی تراولا او خر و بفاقی بانی مرواش پا دا علاقه که دا یو بلا قبیله دا غطا دا اگه مشر دا عیان ابن حسن توائی عیان ابن حسن دا دا بنو فزارا و مشر دا بنو فزارا و توائی دا اگه مشر دا غصر و سلح وقلالا دومت الجندل ته جنبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیو او او کیادری دومه د دومت الجندل یو مشر ده دا غسر به روز تا زمانه کی دا اللہ نبی صلح کرده و جزیه به مقرر کرده فاقه کلی چه غزای تبو کرده فاقه زمانه کی وقت وست دی وقت کی دا یو بلی قبیلی دا مشر سره مصالحت وقت چه دا کمشی نا امن امان پیدا کی گی و فیاده پا کمشی گی دا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولا دا د درې دغه غزواتو چې بده کې څه خاص جنگونه ونه شلو صرف رو په دشمن باندې راغی مختصر مختصر غزوات د دینه بعد غټه معرکه چې قران کریم ذکر کړی دا او د غزې بدر په شان او د غزې احد په شان دی یو واقعا او دا چې واقعا چې په دې کې الله اسلام له ډیره غلبه ورکړی دا منافقان راکړه کړی دي کافر ذلیل کړی دي او مسلمانان باندې سخت راغلي دي هغه ته غزوه الاحزاب وای غزوه الاحزاب او غزوه خندق او د خندق په نوم باندې یادېږي او د احزاب په نوم باندې یادېږي احزاب ته په دې وجه وای چې د مشرکین او ډېر ډلې به کې راځي مشوي او خندق وته په دې وجوای چې نبی صلی الله علیه وسلم خندق کنستلی او د مدینې نګر چا بیره خندق او احزاب په دې دوه نمونه باندې راځي. قران کریم کې احزاب لفظ ذکر شوی دی، غزوۃ الاحزاب او توای او دې سن از دې یو بل غزو مرګل شوی د غزو د بنو قریظه او شغه د لیسره جنگیدل او بالکل دا دو غزوات په نږدې زمانه کې شوی دی. او د دې د وجه الله سبحانه وتعالى مسلمان له دون روب ور کړی دی چې به کافر دا جرأت نه کړی چې په مدینه حمله وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې اوسېده، په دې کې يهوديان چې کوم دي آی باندې روب راغلی و، خیبر ته تښتېدلی و، یو ځای بل یو قبیله سره په مدینه کې پاتې راځي بنو قریظه وته وایي. د الله نبی سره وعده کړی دا او هی وعده کړی دا په وعده باندې پابندي و تر اوسه پورې وعده لا نه ماته کړی. یهودیان چې کله خیبر ته لاړل ته په انتظار ناستو چې دا مشرکین بلل شي او په دې مدینه به حمله وکړي او موږ به تسهیل کوو او دا مسلمانان به ختم شي. خو په دې کې د الله نبی وکړه دا هغه وکړه چې دا خو په کافرو غالب کیږي، زه په ځې علاقه نیسی اروپا عرب باندې راځي. ندیو صبر نشلو، یهود همیشه د پاره تجسس والا خلق او د مسلمانانو لد سیسی لټول والا خلق او د اسلام ختمولو حدیث دی لکه د منګکان بشان د مار لړم بشان حیثیت لري. مار لړم کې د صفته شی بشه ټیک ټاک ورکې شی لکه داغه به فائدې یو کنه هټاک ورکول دا غاده منګکان عادت داده چې کپلو ته ورنه وځي چې شی بخوري نه خو صرف کپړه به خراب وي، کتابه کې شرط وري دا بل نه خراب وي، که پیسې پرتی وي هغه د ټوټې ټوټې کوي هیڅ پیدا به نه ملوي. د مزاج د سړي د فساد مزاج دی. د یوهود دغه شان د مرګ کار د مرنه روان شان مزاج دی. کله چې دوی تیرې په خبر کې غیری په آرام نه شوې نو دونه تکلیف به متنه رسېدل. اخرت کې به الله کتره د کفر سزا به ورکوله، خو دنیا کې دونه شات سیو ته نه ویلې. په دې کې وایي د خیبر مشران راجم شو، حیی بن اختبا والسلام بن بالحقیق او د دې خیبر نه نور کسان واخست. خیبر د مدینې نه د یو سل او یو کیلومتر وړاندې دی، دریو ورځې مزل له ته د مدینې نه وې دی راجم شو، شل کسان ځان سره واخست، شل کسان او مکی ته لاړو، مکی مکرمه ته لاړو. زګه دلته در رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه او غړ دشمنان موجود دي، غیر لواره دی واقع پارت کی جی پی کرکی ناشنا ناشنا عبرتونه پکې یو ځان ګور یو عبرت پکې دا واره. يهود اهل کتاب دی اخرت مانی، الله مانی، الله سو شریکان نه جوړي، اصل دین کې شرک نشته، اصل دین کې جنت مانی جهنم مانی. خدای محمد رسول الله په دشمنی کې دمر راغلی وو چې دا هغه کافر سمرګری کېدل چې کوم نه د الله توحید مانی، نو رز د اخرت مانی، نه جنت مانی، نه جهنم مانی، نه د الله یو کتاب هم نه مانی. دا غلیظ کافر سمرګری کېږي او محمد رسول الله ته ډیر قریب وو چې هغه اخرت معنا، جنت معنا، جهنم معنا، د الله توحید معنا، تورات معنا، د دې دین معنا. نو مسلمانان يهود او نصارو ته ډیر ورنږدې دي په عقاید او نظریاتو کې، لیکن یهود او نصارا چې دي دوی ته ځان جدا کړي کافر سمرګري کې و سم دا طریقه ده. د یورپ د کافر طریقه ده، د هندستان د اندوانو سمرګري کې دا یو سره کلک مرګري کېږي، د روسانو سره مرګري کې خود مسلمان سمرګرته بغي نه غواړي، دا سخت دشمن خپل ګڼي و سم دا طریقه ده. تاسو موږ د بازي حکم په دې خبرو نه پويږي، هغه د ځان ورزین از دې کې دا غنی وایي چې موږ به په دې باندې خلاص شو. هل لا ده چې دا کافر چې دي دا به د مشرکین مرګرته کوي، سوچ د بوتان عبادت کې، سوچ د غواغان عبادت کې، دا غي مرګري کې به پتا بره دانګي د څه وخت برازي. دا خبره یاد کا چې دا غي مرګرتوب به کې اصله به ول او کې تا ته به باندې جوړې در باندې راټوب به وي. يهود نو سره د مسلمان چرته دوش کیږي نه، کته ځان ته چر د مسلمان وینه ام بدن دسته دوش کیږي نه. د دیو عداوت دایمي دی، عداوت او دشمني د اسلام سره همیشه ده. نو ګور د مشرکان مرګري شو، مکی تلار مکی مشران راجمه کله ک ابو سفیان په دی وکه مشر دی دا او د دسر نور دار ندوا کې وسره کېنه استل د دې د مشرزه او خبرې او توکل نشره. ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو دشمن دی، زموږ دشمن دی، او د دغه را د حکومت په دنیا کې د ځان کیږي او عرب لګي دي دغه تابع کی د فستاجو دین دم خطر دی زمون دین دم خطر دی ستاسو بچی ته خطر دی زمون بچی دم خطر دی نو دسه کو چې په یو ځل په مدینه حمله کو بالکل ختمو دا بخرنی پریز منګه هغه سم موافقت وکړي چې بالکل ټیک وي وای دشمن دې ختمول غواړي نو ابو سفیان ته ویل شو چې ستاجه سمره وسه کیږي فوجونه به تیار کی او وخت مقرر کړ چې یو میاشت پس یا دوه میاشت پس به موږ حمله کوو په مدینه باندې میاشت دو تقریبا په شوال میاشت کې دوی دا حمله کړې و دا خندق غزا په شوال کې واقع شوی و او دا معلومی چې دوی د شعبان په اخره کې چته دا ورغلې دي په دې زمانه کې ورغلې دي په یو دوه میاشت په دې کې وو نو دا وعده کې خو دا چې په شوال میاشت کې به موږ په مدینه باندې حمله کوو په دې کې دا شل یهودیان دیو لار غطفان قبیله لا غطفان قبیله د مشران سره هم ملاو شلو چې تاسو به موږ سره مرګرتوب کوي او په مدینه حمله کوي هغه یو سم موافقت وکړي چې بالکل ټیک لکه بنو فزاره سره موافقت وکړو دارنګ بنو مره سره موافقت وکړو بنو اشجع سره موافقت وکړو بنو سلیم سره موافقت وکړو دا قبیلی وی دا عربو دا غطفان دا قبیلی نا دیو سا موافقت چه منگ بلکو ستا مرگری ستا سا مرگری و پا مدینم لکا وقتی مقرار که دا یهودیان بیتا خیبر تراو پشو دا یوی دا چر منگ من دا سر مرگری پا دیو اتفاق پشو دم را کسان پا دیو وقت که تیار شو لزر فوج تیار شو لزر فوج آو چه پا آغا زمانه که لزر فوج تیار دل دا ډیره غټه حمله و لزر فوج تیارېدل دا ډیره ډیره حمله و څلور زره کسان د مشرکین د مکه نه تیار شول او دا باقی شپږ زره د غطفان قبیله د يهودو د دین نه تیار شول ترې مختلفه قبایل شپږ زره کسان تیار شول لزر کسان او دې د اډو په مدینه باندې حمله وکړي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غافل شخصیت نه و چې بس همدې دی او د خپل دشمن نه خبر نه وي ناغه توي داغه جواسیس او استخباراتو دا خبر را نقل کړه چې يهوديان په مشوره باندې ټول مشرکین راجمع شوي دي په مدینه ملک نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګري دوار راجمع کړل او مشوره وسره وکړه چې دشمن کله دلته راځي نو موږ له سکول په کار لګي دونه غټ فوج را روان دي څه صورت اختیار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کده الله رسول له لیکن ظاهری اسباب اغه استعمالی بشر ده بشری تکلیفونه پر ازی ده بشری احوال پر ازی یره پر ازی خوب پر ازی لوګه څنګه پر ازی اچھا یو راي ورکړه چې دشي بو کوچا بل راي ورکړه مختلف راي ورکړه شي خو په سیرت کې یو راي راغله دا چې پاغي اتفاق وش هغه د سلمان فارسی رجانه پرای باندې سلمان فارسی او صحابي دي دغه تاریخ ورسته ان شاء الله تعالی ذکر شي چه دا دو نیم سوا کال عمر او بعضی تاریخونه که رازی چه دری نیم سوا کال عمر اللہ علاوار کرده و او دیر دا دین منی مین انسان و دا دین دا خاطر دا دیر استازان بدل کرده و دول از دیار دست استازانی بدل کرده آخر داره چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر رسیده لیو نظر آیا ور کرده چه رسول اللہ منگ پا علاقه که پا فارس که عدد داده چکره دشمن د بهر راځي او په یو کلی حمله کوي نو موږ خندق کینو خندق جوړ زیاته وای جوړه کنده کنستل د کلی نه ګرځا پیر څنګه دا زمانی حمله څه شو پاسونه باندې حمله کیدله دسه جوړه کنده کینو چې اس پر اورې دی ټوپ نشواله او جوړواله دونه چې ایت پر اس ور کته شي نبی ته چې دروځي او ځینو ډیر تکلیف یو ده سخت ډیر کخوا کې چر د دشمن ناشتي نه د اسم الاول شي او د پاسه په څور د دامه الاول شي په کاني باندې مشتل شي دون اندازه جوړ زمون کینو نه داغه بوجه باندې دشمن به کوم نشي راوړل او دا طریقه عربو ته یاد نه و دا عربو دا کېد نو دا طریقه د جنگ داغي نه و